Nu începe cu lansarea constată. Din mozaicul de popoare al peninsulei italice pre-romane, cel care a creat o civilizație superioară practic prima sub raport cronologic în Occident a fost poporul etrusc. Importanța, să continuăm, importanța contribuției sale culturale și de civilizație a fost considerabilă. Atât în sine, cât și prin moștenirea transmisă romanilor. Deoarece începuturile, sursele, am putea spune chiar fundamentul culturii și civilizației romane, îl constituie moștenirea etruscă. Mai departe, următoarele noastre constatări pornesc de la aspecte de natură istorică. Etruscii au fost purtătorii unei istorii multiseculare. Această istorie începe odată cu secolul al VIII-lea, firește Antechristul. Sfârșitul ei, al istoriei culturii și civilizației etrusce, coincide practic cu ultimele decenii ale secolului I. Tot Antechristul. Așadar, odată cu încheierea formei de stat republicane și începutul principatului, putem admite și încheierea în mare a istoriei civilizației etrusce ca una autonomă, ca una distinctă în peisajul etnocultural italic antic. Civilizația etruscă a succedat, dar fără o continuitate vizibilă, evidentă sau manifestă, puteți să spuneți, apelând la oricare din aceste trei sinonime. Dar, atenție, nu uitați și cuvântul aparent, adjectivul aparent, pentru că această continuitate, dacă nu s-a văzut în aparență, ea va fi acționat subteran în profunzime, dar nu vreau să anticipez. Repet, civilizația etruscă a succedat fără nicio continuitate aparentă civilizației vilanoviene, acest lucru se poate constata pe cale arheologică, și anume, acolo unde, înainte de debutul secolului al VIII-lea, Antecristul, se manifestase plenar cu atribute și trăsături specifice. Civilizația vilanoviană odată cu debutul secolului al VIII-lea se poate constata arheologic aproximativ în aceleași locuri apariția unei culturi materiale dublate de forme ale culturii spirituale și ale artei, net deosebite, net distincte, prin caracterul lor orientalizant, în raport cu civilizația imediat predecesoare. Adică, așa cum am spus, în raport cu civilizația vilanoviană. Care, în paranteză fie spus, nu o să da sub nicio formă trăsături orientalizante. Adică asemănătoare cu trăsăturile constatate în domeniul arte și nu numai în zona microasiatică și apoi mai departe medio-asiatică orientală. Or, această apariție bruscă pe sol italic a unor forme de viață și de artă complet diferite a fost această apariție a fost interpretată într-o manieră alogenă. Și anume, s-a considerat că etruscii, respectiv populația succesivă sau succesoare în raport cu vilanovie, ce-ar fi manifestat cultura materială și arta născute într-un alt teritoriu fi debarcat în Italia pe un sol străin. De unde ar fi debarcat? De unde ar fi provenit etruscii? Respectiv primii care s-au, din etruscii care s-au așezat pe pământ Italia. Dintr-o zonă orientalizantă. Dintr-o zonă unde trăsăturile orientale erau genetice. Etnogenetice. Așadar, etruscii ar fi imigrat în Italia în calitatea lor de popor oriental. Care s-a instalat în Italia centrală la un moment dat. Aproximativ după primele două secole ale ultimului milenar, poposind în zona central-nordică și totodată vestică a Italiei, pe calea mării, și în număr masiv. Integrarea pe solul italic s-ar fi produs pe o cale violentă. Nu pașnică. Aceasta este prima, în ordine cronologică, așadar cea mai veche, ipoteză legată de originea etruscilor. Ipoteza numită a imigrației. Ea a fost caracteristică întregului secol al XIX-lea, istoriografiei moderne a secolului al XIX-lea și unei importante părți din prima jumătate a veacului următor, a veacului trecut, secolul al XX-lea. Totuși, încă înainte de cel de-al doilea război mondial, așadar, undeva în perioada interbelică, dintre cele două războaie mondiale, dintre două conflagrații mondiale, a prins contur și s-a afirmat apoi, din ce în ce mai pregnant, teoria contrară, teoria opusă, teoria autohtonismului sau a autohtoniei, se poate spune la fel de bine, etrusce. Aceasta este și teza care a avut câștig de cauză, mai ales în a doua jumătate a veacului trecut, mai ales după cel de-al doilea război mondial, în a doua jumătate de veac trecut. O voi reproduce, această teorie, o voi reproduce în forma rezumată pe care o întâlnim la unul dintre savanții a căror exegeză v-am rugat să o parcurgeți, Civilizația Romană a lui Pierre Grimald. Chiar la începutul monografiei, în ediția românească deja amintită, traducerea aparținând regretatului profesor Eugen Cize, în volumul 1, pagina care poartă numărul 12, Grimald rezumă în câteva cuvinte, aici stă geniul savantului, această teză. V-aș ruga să rețineți chiar formularea genuină, deci folosiți ghilimele românești. Totul s-a petrecut ca și cum s-ar fi dezvoltat pe neașteptate anumite tendințe latente ca niște semințe care încolțesc brusc. Punct și încheierea citată. Repet, totul s-a petrecut ca și cum s-ar fi dezvoltat pe neașteptate anumite tendințe latente ca niște semințe care încolțesc brusc. Latente, ca latiniști, știm cu toții că are un sens în română, cuvântul neologism din română, identic celui din latină, lateo latere, latet, latuit, latuit, înseamnă a sta, a ședea ascuns. Latent este ceva care există, dar nu la vedere, ci în profunzime și cumva ascuns vederii. Această exprimare metaforică sau mai degrabă un început de metaforă, este de fapt o comparație ca niște semințe, ne trimite la esența teoriei. Și anume, esența teoriei autohtonismului etruscilor poate fi rezumată în următoarele cuvinte. Civilizația cu puternice trăsături orientale, deci numită de aceea orientalizantă, a etrușilor, s-a dezvoltat fără semne anticipative evidente, ceea ce eu am formulat cu mai multe cuvinte, fără semne anticipative evidente, Grimald reduce la o locuțiune adverbială. Pe neașteptat. Pe neașteptat înseamnă subit, fără un anunț prealabil. Fără semne care să anunțe. Da. Deci, repet, civilizația orientalizantă a etrușilor s-ar fi dezvoltat, nu? Asta e esența teoriei, fără semne anticipative evidente, nu-i tragi virgulele necesare, în interiorul, în sânul civilizației vilanoviene, dar ca o reacție împotriva acesteia. Adică a civilizației anterior numite civilizație vilanoviene. Urmare, și originile civilizației etrusce, la fel ca și structura morfosintactică a limbilor, rămâne cantonată încă. Această origine a civilizației etrusce, ca și originea și natura limbilor, din perspectivă morfosintactică, această origine rămâne, repet, învăluită în penumbre, descifrările fiind doar parțiale. Constatăm că, de-a lungul istoriei antichității, în primul milenar, nu, scuzați-mă, în ultimul milenar, înainte de Hristos, ante Hristos, etruscii au reprezentat un concurent serios al cartaginezilor și grecilor, în hegemonia, deci în stăpânirea atât de disputată de cartaginezi mai întâi, de etruși, după aceea și de romani în final, asupra Mediteranei Occidentale. Asta este o primă constatare. A doua este cea legată de concluzia orei precedente, pe care ați notat-o de asemenea. Deci a doua constatare este că în spațiul propriu-zis peninsular, deci de-a lungul peninsulei italice, în acest spațiu, etruscii au fost primii care s-au dovedit capabili să unifice Italia în beneficiul puterilor politice. Dovadă a acestei afirmații este faptul că Roma a trebuit să poarte mai mult de două secole războaie împotriva etruscilor pentru a-i învinge și apoi pentru a-i supune. Bun. Haideți să vedem acum împreună care a fost punctul de plecare al expansiunii etrusce. Deci, derulăm puțin istoria civilizației lor pentru a vedea cum erau să ajungă la unificarea peninsulei și ce s-a întâmplat după momentul ratării acestei unificări. Deci să pornim de la punctul de plecare, de origine, da? Punctul de plecare al expansiunii etrusce și totodată centrul vital sau, dacă vreți, vatra viitorului lor imperiu, poate fi folosit acest termen în legătură cu hegemonia etruscilor în Mediterana de vest, l-a reprezentat zona Etruriei antice, ținut, situat, după cum am spus deja, la nord de Lațiu și coincizând cu actuala regiune italiană, putem să-i spunem chiar provincie, pentru că italienii folosesc acest termen, Toscana. Zona central vestică, situată spre nord a Italiei. Numele autohton al etruscilor ne este cunoscut grație miilor de inscripții păstrate până astăzi de la ei. În poziții clare din punct de vedere sintactic și lexical, numele date etrusci lor înșine era sau este Rasenna. Așa, deci, spuneau etruscii. Nume cu totul diferit de cel pe care grecii li l-au dat și anume Tyrenoi. Deci, tau, majusculă, Y, dublu ro, eta, nu, oi, diftong accentuat pe final. Tradiția bizantină ne obligă să punem două spirite contrare, lin și aspru, pe cei doi R. R și RH. Deci numele mării, nu? Tireniene, care scaldă coastele regiunii Toscane. Marea Tireniană, pe latinește, poartă numele de Mare Tuscum la nenumărați autori, de la geografi până la poeți și istorici. Lucru pe care ne trimite la etnonimul latinesc Tuscus. Am pus în paranteză cifra 3 pentru a arăta că la origine avem de-a face cu un adjectiv, Tuscus, Tusca, Tuscum, din formele căruia se individualizează masculinul pentru a denumi etnonimul, numele de populație. Tuscus cu majusculă, Tusci la genitiv. Numele Etruria este tot latinesc și corespondentul lui tot latinesc de nume de popor, de etnonim, este Etruscus. Prin urmare, Etruscus ca adjectiv, deci cu trei terminații, Etruscus, Etrusca, Etruscum, sau ca etnonim, ca nume de popor, deci ca substantiv. În concluzie, romanii foloseau două variante, două forme ale acestui etnonim, ambele fiind la fel de vechi, nu unul mai vechi și unul mai recent. Tuscus și Etruscus. S-a presupus că ar fi aceasta forma mai veche, cea cu E și grupul TR, în vreme ce aceasta ar fi fost una simplificată, greu de dovedit. Foarte greu de dovedit. Etrusci, populus Tuscus, populus Etruscus, forme variate de la un autor la altul. În orice caz, numele regiunilor, regiunii care a reprezentat vatra civilizației etrusce, în varianta lui latină, pornește de la primul adjectiv. De aceea e greu de spus care e mai vechi. Și de aceea, onest, științific, este să le admitem pe amândouă ca fiind contemporane, unul mai vechi și altul mai târziu. Pentru că regiunea locuită de Tusci, la plural, Tusci Tuscorum, s-a numit pe latinește Tuscana. Adjectiv inițial pe lângă substantivul regio, regio Tuscana, adică regiunea locuită de Tusci, e Tusc plus sufixul anus, ana, anum, da, sufix banal în latină. Pentru ca în latina târzie și în neolatina, adică limba romanică, succesoare prin autotransformare a latinei, să se generalizeze pentru numele regiunii cu o simplă modificare fonetică, atât de caracteristică limbii italiene, forma toscană. Da. Din punctul de vedere al originilor, două al originilor etruscilor, prima mare problemă a etruscologiei este originea etruscilor. Deci, etnogeneza 1. A doua problemă, la fel de insolubilă ca și prima, deși prima tinde să îmbrățișeze astăzi teorie explicativă, ipoteză explicativă a autohtoniei, a doua mare problemă a etruscologii este limba etruscilor. Nu mă voi ocupa deocamdată de limbă, voi spune că în privința originilor etruscilor, în antichitate au dominat două mari ipoteze explicative. Prima și cea mai prestigioasă aparține lui Herodot, supranumit părintele istoriei, cum știm, cel care a relatat și încă în detaliu, de parcă ar fi fost martor sau de parcă ar fi avut în spatele lui mărturii istorice solide, ori nu le avea, erau doar ipoteze, legende, povestiri, mituri. Herodot relatează cum a avut loc sosirea tirenienilor în viitoarea Toscană. Și anume, el ne povestește, un mare povestitor, dar de aceea istoria încă de la naștere ei a intrat în speța literaturii, în câmpul literaturii și nu a fost considerată o știință, ci o artă. Și a primit și o muză, da? Muză a istoriei. Da? Care se numește? Clio. Clio. Bun. Ne spune Herodot că un popor din Asia Mică, originea foarte clar, clar exprimat. Și anume, din Lidia, cu Y, primul Y, așadar, lidienii, populația autohtonă microasiatică. La un moment dat, ar fi fost loviți de o foamete umplită în timpul domniei regelui Atus, dacă pronunț cu U, scuzați-mă, înseamnă în cărbe scrie cu Y. A-T-Y-S. Fiul lui Mares. Ori, regele lidian, spune Herodot, și-a împărțit între poporul în două mari grupuri, a tras la sorți care dintre ei să rămână pe loc și care să părăsească țara. Atus s-a desemnat singur în fruntea grupului care urma să rămână acasă, în Lidia. În schimb, l-a numit în fruntea grupului care avea să plece din țară, pentru că țara era suprapopulată, asta era explicația, da? Foamea era mare, populația prea multă. L-a numit în fruntea grupului pe fiul său, Tyrenos. Iată, deja avem numele întemeitorului mitic al mitic, mitico-istoric sau mito-istoric al populației care avea să-și cunoască destinul din plin, destinul istoric plenar în Italia. Deci l-a numit pe fiul său Tyrenos în fruntea grupului care, repet, urma să plece de acasă. Conduși de Tyrenos, lidienii, o parte din lidieni, firește, s-au îmbarcat pe coasta Asiei Mici, la Smirna, cu Y numitat, au navigat mult timp spre apus, chestiunea cu navigația spre apus trimite la niște obsesii ale grecilor, Odiseea fiind marca literară cea mai desăvârșită, dacă pot spune, aceste obsesii etnice, căutarea drumului, nu întâlnim la niciun alt popor din antichitate o astfel de preocupare extinsă la nivelul psihic colectiv. S-a terminat ceva, eu trebuie să mă întorc. În principiu acasă, dar unde? Da. Întoarcerea. N-o spus, da? E, și aici întâlnim niște obsesii ale grecilor, deci povestea lui Herodot capătă niște nuanțe grecești. Nu știu cât aparțineau aceste preocupări și obsesii lidienilor. Deci, ei navighează mult timp și ajung, spune Herodot, în țara umbrienilor. Și acolo se așează în cele din urmă. Și își schimbă numele din lidieni. Nume potrivit pentru locuitorii țării respective, ori ei își schimbaseră, să spun așa, locuința, teritoriul, în tirenieni, adică poporul lui Tyrannos. Să mai spun că acesta din urmă, Tyrannos, le fusese căpetenie și călăuză, așa rezultă din textul Herodotei. Iarăși ajungem la tiparele odiseice. Da? La ideea că un grup nu își caută haotic drumul de întoarcere spre casă și casa și patria inițială. Aici este căutarea unei alte patrie, adevărat. Dar și troienii lui Eneas își căutau altă patrie, ci compact sub conducerea unui lider care este și cel mai viteaz dintre ei și cel mai înțelept. Închei spunând că după cronologia lui Herodot, această migrare peste mare va fi avut loc foarte timpuriu, la o dată foarte timpurie, după Herodot, înaintea războiului troian, ceea ce ar însemna, din punct de vedere arheologic și istoric, în secolul al XIII-lea, pentru că războiul troian a avut loc în secolul al XII-lea, 1100 și. Închei spunând că numeroși scriitori posteriori, atât greci cât și romani, au adoptat varianta herodoteică, privitoare la originea etruscilor, dintre istoricii latini, singurul care se pronunță în mod explicit este Tacitus, pe care oricum nu prea interesau astfel de probleme. El incidental. În Annales, opera lui de căpetenie, în cartea a patra, capitolul 55, vorbește despre etrusci. Analele vorbesc sau relatează istoria Principatului timpuriu, nemai având nicio legătură cu epoca republicană. În schimb, numeroși poeți, și voi menționa pe cei clasici, fac referințe frecvente la etrusci, la originea lor. I-aș aminti pe cei augustani, pe cei care au trăit în timpul lui Augustus, deci pe cei mai mari poeți latini de altfel, Vergilius, Horatius și Ovidius. În operele lor, pe care nu le mai citesc, nu are sens, poeții amintiți îi numesc pe etrusci pur și simplu lidieni. Pe latinește lidian se spune Lidius, cu primul i grecesc, Lidius. Lidii. Prin lidieni, poeții respectivi înțelegându-i pe etrusci și pe lidienii din Italia, deci pe etrusci. Iar Seneca, într-un fel și el întâmplător, Seneca n-a fost istoric, într-o scrisoare către Lucilius, pomenește pe etrusci ca pe cei revendicați ca pe poporul revendicat sau ca pe cei revendicați de Asia. Ca fii ai Asiei. Bine, ne oprim aici. Nu înainte de a vedea cine a fost prezent la curs, totuși, urmând seminar. Da, Alexandru Gabriela, am început cu absenții. Nițu Claudia. Prezent. Aici. Ștefi Cioban. Nu este. Da, am văzut. Luana. Nu e. Odman, da? Andrei Curboacă. Da. E răsăpărată cât ai stat prima bancă, acum ultima. Da, Georgiana Dumitrana. Cătălina Mugurean. Așa. Teodor Cristian Badea. Elena Badea. L-am strigat așa, cam la dezordonat. Remus, eu să-i spus. Și te spui Simona Palută. Alexandru Vlad. Costin Stere, da? Teodor Gavrilă, parcă nu l-am spus. Dintre studenții cu probleme la prezență e Teodor. Ionuș Badea am zis, da? Sau nu? Badea Teodor. Badea. Da? Și Ionuș Badea, o, da. Ionuș Cosmin. Sunteți trei Badea. Da. Cred că e un simplu nume pe hârtie, cred că n-a venit niciodată. Va veni însă vremea când voi tăia de pe listă, pentru că cel puțin la examen n-are cum să vină un student care nu a binevoit, între ghilimele, să apară la ore. Laura, Liță, Laura. Lupu Ambra. Și ea figurează printre studenții cu multe absențe, dacă nu cumva cu aproape, nu numai absențe, cu foarte puține prezențe și foarte multe absențe. Cosma Oana, o știu pe Oana, a fost data trecută, mi-aduc aminte și chipul ei, era în locul Iorba aici, cred că nu greșesc, da? Poate țineți minte și voi, dar astăzi nu e. Ea este, într-adevăr, la a doua facultate, mă rog, oricum o știu și aș fi vorbit cu mine. Cristian Palivan? Da. Cristian, sper să rețin, ești permanent prezent și îmi pare rău că nu ți-am reținut încă numele și n-am asociat numele cu figura, dar sper să o fac repede, adică să nu mai... Târzi mult. În mod normal, studenții care sunt prezenți permanenți, deja intră în memorie. Sava Mihai. Și Florea Georgiana Gabriela, absentă pe linie. Da, să mai vedem, da, să mai am pe aici. Grigore Florentina. Ai terminat și facultatea de istorie, da? Cu licență. Da. Da. Cosmin Jalba, absent cronic. Rotariu sau Rotariu Mihaela Liliana Așizera. Enache Ingrid, că știu cine e, dar n-apare... N-apare... Măcar așa, alternând o absență cu o prezență. Mai multe absențe și mai puține prezențe. Știu că este la a doua facultate și ea. Totuși, un efort mai susținut nu e de lepădat, e de căutat. Chelariu sau Chelariu Jasmina. N-a venit niciodată sau aproape niciodată. Da. Frăsina Manela. O greacă latină. Ungureanu Cătălina te-am notat. Da. Știi cumva, Cătălina, ceva despre colega ta de la Neogreacă? Sau voi ați mai văzut, au mai venit? Sau a trecut de la latină la nu știu ce, fără să am o idee? Ce frumosură, ca în cutiile muzicale. Da, mai e cineva pe care nu a strigat? Da? A strigat tot. Bine, pauză suntem. Haideți să ne uităm aici să vedem. Prima operă e trebuie să transmis. Prima operă e trebuie să transmis. Istorie. Istorie. Istorie. Istorie.